ba il-bruda fl-insana tal-lum Fl-flaxwa tal-ħazen xorbu l-affjun Tal-eltu il-frua biex Kristu ċaħduħ Mal-ħajja moderna lilu bidluħ Fid-drogi mċajbra fl-imħabba s-sess Ħajja passiva fejn kollox permess Il-ħazen tal-dinja fil-lama ġarbuħ Għajl għal dawl Kristu Għedu għarbuħ Utana dawl Ul missir tana Ul fidi tana Ul milja tana Dak rub sabbaħ Utana dawl Ul missir tana Ul fidi tana Ul milja tana Malta ta' zminna, et jieġġu blaxkil Il-frua ta' nilom, fina nissil Is-serbu ħabrika, jioffru t-tġdid Bil-bibja fidejom, jieġġu xiel ġdid Issa trajnijom, iħabtu l-bibin Bix bilba jxerkuna, dinom ħajjin Iwedu il-milja, ta' salta fislim Bix minkom iċaħdu